بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، شبهة ambayo imetajwa na Sheikh Mujahid inakaribiana karibiana na ile shubha ambayo taitaja mimi. Hawa watu wa takfir, Allah waongoze, huwa wanawakufurisha Waislamu kwa maasi kama nilivyotangulia kusema. Pamoja na hayo, wao wanasema kwamba ili mtu asalimike na kufuru lazima atubie kutokana na maasi aliyoyafanya, kwa sababu maasi yote ni ufasik, na ufasiki wao ni kufuru. Kwa hivyo ni lazima mtu atubie, hatotoka kwenye kufuru kama hatotubia maasi aliyoyafanya. Lazima afanye toba. Akishafanya toba, ndipo sasa atakuwa Muislamu na atakuwa ameufanya Uislamu wake kuwa mpya kwa kutubia lile kosa ambalo amelifanya, hata kama kosa hilo si yale ambayo amesema Sheikh Mujahid hapa, kwamba kuna makosa ambayo ukiyafanya unatoka kwenye Uislamu. Au kosa lolote, wamestadili na aya nyingi ndani ya Qur'an, na mimi nitataja moja au mbili aya. Miongoni mwa aya alizotumia ni aya iliyo katika suratul Baqara 160. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na hii ni sehemu ya hiyo aya, anasema illa alladhina tabu wa aslahu, isipokuwa wale ambao waliotubia na wakarekebisha hali zao kwa kufanya yaliyo mazuri ya kujikurubisha kwa Allah, wabayanu, na wakadhihirisha na kutangaza toba zao, faulaika atubu alaihim, hao ndio ambao nitakao wasamehe, wa ana tawabu rahim, na mimi ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Kadhalika wametumia aya iliyo katika surat Al-Imran ambayo inafanana na hiyo hiyo tuliyosoma katika suratul Baqara, ambayo ni aya ya 89 katika surat Al-Imran, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa alladhina tabu min ba'di dhalik, isipokuwa wale waliotubia baada ya maasi waliyofanya, wa aslahu, na wakatengeneza hali zao, fa inna Allaha ghafurur rahim. Ichanganya na aya zingine nyingi zinaonesha kwamba wale waliotubia ndio ambao watapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginevyo. Tena wakaja kwenye aya, baada ya aya zingine ninaziacha, katika suratul Hujurat aya 11 wakasema, angalia, Allah anasema bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman, jina baya kabisa ni ufasik baada ya iman, wa man lam yatub, na ambaye hatotubia, fa ulaika humudh dhalimun, hao ndio madhalim. Fa ulaika humudh dhalimun, mtu ambaye hatotubu makosa yake aliyoyafanya, basi hao ndio madhalim. Kisha wakatizama wakasema madhalimu ni kina nani? Wakakuta kwamba madhalimu ni makafiri. Wakasema, wakaenda katika aya iliyo katika suratul Baqara aya 254, wakachukua sehemu wakasema, angalia, na Allah anasema wal kafiruna humud dhalimun, na makafiri, na makafiri ndio madhalimu, makafiri ndio madhalimu. Kwa hivyo basi, kwa kutumia aya hizi na nyinginezo, wao wakasema kwamba mtu kama hajatubia madhambi aliyoyafanya, basi mtu huyo anakuwa ni kafiri. Kama mtu amesema uongo, hajatubia kosa lake la uongo hili, basi mtu huyo anakuwa kafiri. Kama mtu ameiba alafu hakutubia dhambi yake hii ya wizi na kufanya yale anayotakiwa, basi mtu huyo anakuwa ni kafiri. Na madhambi mengine ambayo ni chini ya shirki au ni chini ya yale ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu. Na hili ni tatizo la kutolinganisha dalili ndani ya Qur'ani na dalili nyingine. Wao wakashikamana na nusus zile ambazo ni za waidi na za makemeo makali na kuwaahidi watu wenye makosa kuingia motoni bila kurejea katika dalili nyingine ambazo zinakuja kufafanua yale ambayo hayakuwa wazi katika aya iliyotangulia. Majibu kwa shubha yao hiyo ya kuwakufurisha watu kwa maasi, kwamba wewe kama una dhambi hujatubia dhambi hiyo, wewe ni kafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu An-Nisa aya ya 48, anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi kushirikishwa naye, kwa maana hasamehi dhambi ya ushirikina. Wayaghfiru ma duna dhalik, na husamehe madhambi mengine yasiyokuwa hayo. Yani husamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki. Liman yasha, kwa amtakaye. Wa man yushrik billah, na atakaye mshirikisha Allah. Faqad iftara ithman adhima, haiga huyu amezua makosa makubwa sana. Katika aya hii tunaona kwamba dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mtu endapo hata tubia ni dhambi ya shirki. Ama madhambi mengine tunaona kwamba anasema wayaghfiru maduna dhalika liman yasha, husamehe madhambi mengine yaliyo chini ya shirki ambayo sio shirki, kwa amtakaye. Pia iko aya kama hiyo hiyo tena katika surati Nisa hiyo hiyo 116, Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tofauti yake aya hii na ile, kwamba huku kumalizia kwake kule imesema faqad iftara ithman adhima, huku imesema faqad dhalla dhalalan ba'ida, huyo amepotea upotevu ulio mkubwa sana, upotevu ulio mbali sana. Kwa hivyo hayo maneno walioyasema au ahlu takfir kwa kufurisha Waislamu kwa madhambi ni maneno ambayo yanajibiwa na hizi aya zilizotajwa hapa, kwamba mtu ambaye hasamehewi, na huyu ni yule ambaye amekufa na dhambi ya ushirikina bila kutubia. Endapo ametubia, alifanya shirki alafu akatubia, huyo anasamehewa. Na laiti ingelikuwa kwamba mtu aliyefanya dhambi ya ushirikina hasamehewi moja kwa moja mutlaka, basi ingekuwa shida. Manake wako watu ambao waliingia katika Uislamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakitoka kwenye ibada za masanamu, wakiabudu masanamu, ni washirikina moja kwa moja, lakini walipoingia katika Uislamu wakatubia dhambi hiyo ya ushirikina waliokuwa nayo, basi dhambi hiyo ilifutika kwao. Kwa hivyo tunakuta kwamba madhambi mengine ambayo sio shirki ambayo sio shirki au sio katika yale ambayo ulama wanayataja kwamba ni vitenguzi vya Uislamu, basi madhambi hayo Allah subhanahu wa ta'ala anayasamehe kwa yule ambaye amtakaye. Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anasema wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhunub, atakaye kutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mwenye kuendelea na maasi ambayo anayoyafanya, ghaira ta'ibin min adh-dhunub, akiwa si mwenye kutubia madhambi, allati قد استوجبت بها العقوبة مذنب أمبايو يمواجب الشيء وذنبه فأمره إلى الله عز وجل mtu huyu jambo lake linakuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala insha adhabahu wa insha ghafara lah akitaka Allah atamwadhibu na akitaka anamsamehe mtu huyo na hawa ni wale muwahiduna watu wa tauhidi ambao wanakuwa wamekufa na maasi hawa katika itikadi ya ahlu sunnah wal jamaa wanakuwa tahta mashiatillah mtu muwahid mtu wa tauhidi ambaye si mshirikina akafa akiwa na dhambi ambazo hakutubia mtu huyo anakuwa tahta mashiati llah chini ya maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala inshaa adhaba wa inshaa ghafara lahu wa in adhabahu falam yukhallad fi an-nar na kama atamwadhibu basi mtu huyo hatokaa motoni milele kwa akasema fa amru ila Allah azza wa jalla in shaa adhabahu wa in shaa ghafara lahu wa man laqiyahu kafiran mushrika na atakaye kutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yeye ni kafiri mushrik kwa maana amekuja kwa Allah akiwa yeye ni kafiri na ni mshirikina huyo ndio ambaye hatosamehewa lam yughfar lahu huyo ndio ambaye hatosamehewa anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hadhan al-qawlan hizi kauli mbili hizi ambazo ni hizi zinazofuata hapa kabla ya Sheikh al-Islam kuna maneno ya al-Baghawi hapa anasema katika Sharh as-Sunnah anasema Imam al-Baghawi ittafaqa ahlu sunnati ala anna al-mu'min لا يخرج عن الايمان بارتكاب شيء من الكبائر ومقبليان اهل السنه kwamba mu'min hatoki kwenye daira ya iman kwa sababu ya kufanya dhambi katika madhambi makubwa idha lam ya'taqid ibahataha endapo haamini wala haitakidi uhalali wake yani madhalan mtu akafanya dhambi mfano dhambi ya ulevi anakunywa pombe alafu yeye anasema hii si haramu hii ni halali kwamba hii pombe ni halali kama anaitakidi kwamba ni halali hii inakuwa ni kufuru kwa sababu anahalalisha kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha wa idha amila shay'an minha na kama atafanya chochote katika hayo madhambi makubwa famata qabla tauba akafa kabla hajatubia naye haitakidi kwamba hiyo dhambi aliyokuwa anaifanya ni halali la yuhalladu fi an-nar basi hatokaa motoni milele kama jaa bihi al-hadith bal huwa ila Allah bali mtu huyo yeye anakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala in shaa afa anhu wa in shaa aqabahu akitaka namsamehe na akitaka namwadhibu biqadri dhunubihi thumma adkhalahu aljannata birahmatihi kisha tamuingiza janna kwa huruma zake ndio anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hadhanil qawlani hizi kauli mbili hizi قول الخوارج قول يا مخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ambao wanawakufurisha watu kwa ujumla tu wa madhambi wayukhaliduna fi an-nar na wanawadumisha motoni kwamba watakaa motoni milele kauli ya kwanza hiyo na ya pili qawlu man yukhaliduhum fi an-nar ni ile kauli yao ya kusema kwamba yule ambaye wao wanamdumisha motoni kwamba wanasema huyu atakaa motoni milele wa yajzim bi anna Allah la yaghfiru lahum wanakata kabisa kwamba Allah hawasamehi illa bitauba isipokuwa kwa toba wa yaqulu laysa ma'hum min al-iman shay'un na wanasema kwamba hawana chochote katika imani huyo mtu ambaye amefanya hayo maasi ya anakwenda motoni moja kwa moja hasamehewi isipokuwa ni lazima atubie na hana chembe ya imani mtu huyo kauli kama hizi anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lam yadhhab ilayhi ma ahadun min a'immatid-din hakuchukua kauli hizi, hakwenda na kauli hizi yeyote katika maimamu wa dini, ahli al-fiqh wal hadith, maulama wa fiqh na hadithi, bal huma min al-aqwal al-mashhura, bali ni kauli ambazo ni mashuhuri, an ahli al-bid'ah, kutoka kwa watu wazushi. Kauli hizi za kusema kwamba mtu anakufuru kwa mujarradi wa kufanya dhambi, au akishafanya dhambi hiyo anakuwa ni kafiri na anakaa motoni milele na hana imani hata chembe, na bali mtu huyo hasamehewi dhambi yake mpaka atubie, hizi kauli hizi ni kauli za watu wa bid'a, sio kauli za watu za ahlu sunnati wal jamaa. Tayib anasema kwamba sisi tumesoma aya hapo nyuma zinasema kwamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sasa mtu anaweza akasema yaghfiru Allah ma duna shirki fi haqqi tayib, Allah anasamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa haki ya yule aliyefanya toba. Yule aliyefanya toba ndio anasamehewa. Amma man la yatub, ama yule ambaye hatubu, fala tashmaluhu alaya, hiyo aya uliyosoma kwamba inna allaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hiyo aya haimhusu yule ambaye hajatubia. Jawabu la hii ni kwamba ataibu yughfaru lahu kullu dhambi, mtu anayetubia anasamehewa kila dhambi ambayo anatubia. Kullu dhambi ni yatubu minhu, kila dhambi anayotubia anasamehewa. Fala farqa fi haqqihi, hakuna tofauti kwa mtu huyo, baina shirki wa ghairihi, baina ya dhambi ya shirki na isiyokuwa shirki. Akitubia atasamehewa dhambi ya shirki na dhambi nyingine, kama qala ta'ala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema waambie enyi waja wangu ambao mmekithirisha maasi, mmefanya israfu nafsi zenu kwa maasi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kunako rahma za Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah anasamehe madhambi yote. Nizama hii aya na ile kule inasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, anasema fahuna ammama wa atlaqa, hapa ametaja kwa ujumla na akaacha moja kwa moja kwamba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lianna almurada bihi attaibu, kwa sababu kilichokusudiwa hapa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ni yule aliyetubia. Kwa maana hapa yameingia madhambi yote ya shirki na yasiyokuwa ya shirki, yanaingia hapa inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Kwa hivyo inakusudiwa yule ambaye aliyetubia. Wa hunaka, na kule kwenye ile nyingine ile katika surati al-Nisa, khassasa wa allaqa, ule ametaja makhsusi kule na akawa ameifungamanisha dhambi hiyo na kitu na kitu fulani, lianna almurada bihi khususu maada shirki, kwa sababu maksudio yake ni kuja kuhusisha madhambi yasiyokuwa shirki. Akasema wa yaghfiru maduna dhalika, wa allaka maghfiratahu ala mashiati Allah, na Allah akafungamanisha msamaha wake kwenye mashia yake na maamuzi yake, pale aliposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ikaja ikawekwa hivi kwamba hasamehi dhambi ya kushirikishwa naye, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki kwa amtakaye. Kwa hivyo kuna tofauti baina ya hapa aya hii na hii na kauli yao wanaosema kwamba eti ni lazima awe mtu huyo amefanyaje, ametubia dhambi yake ndiyo atasamehewa, bali kuna uwezekano wa kusamehewa dhambi yake hiyo bila hata ya kutubia na ikawa amesamehewa madhambi yake. Na kuna asbabu nyingi kuna asbabu nyingi ambazo asbabu hizo zinapelekea mtu kusamehewa makosa yake ambazo si toba. Zipo nyingi, hapa tutataja chache tu. Miongoni mwa sababu ambazo mtu anafutiwa makosa yake na si toba, ziko sababu nyingi, ziko kama kumi, hapa tutataja chache. Ya kwanza, alhasanat, mambo mema anayoyafanya mja ni katika sababu ambazo zinazomfutia mtu makosa, kama kala taala, aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl, dumisha sala ncha mbili za mchana na sehemu ya usiku, innal hasanati yudhhibna sayiat, hakika mambo mazuri, matendo mema huondoa maovu. Kwa hivyo hapa inaonyesha kwamba mtu anapofanya matendo mema, basi matendo mema yale yanaondoa makosa yake ambayo aliyoyafanya. Hata kwenye ile hadithi inasema, wa atbi'i sayi'ata alhasana tamhuha, lifatilishie ovu kwa jambo zuri, basi hili zuri litafuta lile ovu. Naam, kadhalika du'aul mu'minin, dua za waumini pale ambapo wanapoombeana wao kwa wao, mfano wake kama vile tunapomswalia mtu wetu Muislamu kafa, tukimswalia tunamuombea msamaha, tunamuombea maghfira, na zimekuja dalili nyingi zinazoonyesha kwamba wakisimama watu 40, zikiwa inasema watu 100 wakisimama katika kumswalia mtu na kumuombea uombezi kwa Allah, basi inakuwa ni sababu ya mtu huyo kusamehewa makosa yake. Kadhalika ma yu'malu lilmayit ma yu'malu lilmayit min al-amal al-birr, ya matendo ambayo yanafanywa kwa ajili ya huyu mtu ambaye ni maiti katika matendo mema, kasadaka, kama vile kumtolea sadaka, kama vile kumtolea sadaka, ni katika mambo ambayo yanapelekea mtu huyu kusamehewa makosa yake. La nne ni kama vile shafaa, uombezi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao uombezi huu utawapata watu wa tauhidi siku ya kiyama. Naye Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, uombezi wangu utakuwa ni kwa wale wenye madhambi makubwa katika umma wangu, yani kusudiwa katika watu wa tauhidi. Kadhalika al-masa'ib, kadhalika masaib mbalimbali ambayo yanamsibu mtu, yani matatizo, shida mbalimbali ambazo anapatwa mtu, ninakuwa ni sababu za kufutiwa makosa yake. Kwa hivyo basi, kwa haya ambayo tumeeleza hapa, inaonesha kwamba hawa watu kutumia dalili hizi kwamba alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, ila wale waliotubia na wakafanya vizuri na wakabainisha, fa ulaika atubu alaihim wa ana tawabu rahim, wakatumia dalili hii kwamba ni hoja ya kumkufurisha mtu ambaye hajatubia dhambi yake. Hoja hii haisimami kwa upande huu, isipokuwa watakuwa wametumia dalili ambayo ni istidlali bil, kwa yani wametumia dalili ambayo ina utata ndani yake, wametumia dalili ambayo ina utata ndani yake. Natakiwa utata huo uondoshwe kwenye aya nyingine, nazo ni hizo ambazo tumezisoma hapo na tukazisikia sote kwa pamoja. Wallahu alam. Kwa hapa tuishie kwa leo, naona na umeme mataa kuleta shida hapa, lakini walilahi alhamdu, kila ambacho nilitaka kuwafikishia nimesha kimaliza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Jazakallah.